5301. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę 16. Piotr Łodej, witam kierowców. Rozpoczynamy wspólny patrol po polskich drogach i wspólnie do 21.00 także Państwo mogą pomóc innym zmotoryzowanym. Nasz numer telefonu 225320, numer SMS 71335. Trwają powroty z weekendu i z ferii, a w całym kraju pogoda do podróżowania w miarę dobra, jedynie trzeba uważać na silnie wiejący wiatr. Więcej o pogodzie również dla kierowców tuż po serwisie informacyjnym, więcej także o utrudnieniach związanych z pożarem mostu Łazienkowskiego. W sprawach drogowych prosimy o sygnały. Przypomnę tylko 225320, no i numer SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Navigator Trójki. A teraz już 16. program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 dzień lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura ustala, co było przyczyną pożaru mostu Łazienkowskiego, a kierowców i pasażerów miejskiej komunikacji czekają duże utrudnienia. Premier Izraela wzywa Żydów z całej Europy, żeby przyjeżdżali do swojej ojczyzny. $400 za godzinę pracy. Tyle można zarobić, jeśli jest się psychoterapeutą albo trenerem milionera. Najwcześniej w czwartek albo w piątek okaże się, jak bardzo uszkodzony jest most Łazienkowski w Warszawie po wczorajszym pożarze i jak długo kierowcy jadący z centrum miasta na Pragę Południe będą musieli szukać innej drogi. Władze stolicy zdecydowały się na zamknięcie mostu do czasu, aż trafi do nich szczegółowa ekspertyza. Wstępne analizy mówią, że konstrukcja metalowa jest w stosunkowo dobrym stanie, jak na sytuację, która miała miejsce. Dokonane już badania mostu nie wystarczą, by w pełni ocenić jego stan. Trzeba pobrać próbki i dokonać ekspertyz badawczych na miejscu, mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Żeby je wykonać, trzeba będzie usunąć tą najbardziej zniszczoną część nawierzchni, żeby sprawdzić, jak wygląda konstrukcja stalowa pod tą nawierzchnią. Dopiero wtedy da się ocenić, przez ile czasu most będzie wyłączony z ruchu. Pożar wyrządził duże szkody, a jak mówi kapitan Artur Laudy ze Straży Pożarnej, gaszenie go było bardzo trudne. Największym problemem był dostęp do palących się desek, które tworzyły podest technologiczny. Tak naprawdę przełomowym momentem było zastosowanie barki. Dzięki temu strażacy precyzyjnie gasili płonące elementy, unikając polewania nagrzanej konstrukcji stalowej, co byłoby dla niej szkodliwe. W akcji brał udział ponad 140 strażaków, w tym dwie grupy ratownictwa wysokościowego, które dotarły do źródła pożaru wewnątrz konstrukcji mostu. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Duże problemy będą mieli zapewne od jutra kierowcy i pasażerowie miejskiej komunikacji. Autobusy jeżdżące trasą Łazienkowską już są kierowane objazdem przez most Poniatowskiego. Węzeł Plac Politechnika ma być przeniesiony w rejon dworca Warszawa Centralna. Dodatkowo zostanie uruchomiona linia tramwajowa 77, Rondo Wiatraczna, Plac Narutowicza. A kierowców ostrzegamy jeszcze, że już teraz tworzą się duże korki w okolicach stadionu Legii Warszawa w związku z dzisiejszym meczem, który zaczyna się o godzinie 18. Premier Izraela namawia Żydów z całej Europy, żeby przyjeżdżali do swojej ojczyzny. To reakcja na nocne zamachy w Kopenhadze, w których zginęły dwie osoby. Jedna z ofiar to 37-letni Żyd, który chronił ostrzelanej synagogi w centrum miasta. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Premier Benjamin Netanyahu złożył kondolencje wspólnocie żydowskiej w Danii i zaapelował, by Żydzi wracali do Izraela. Żydzi zostali ponownie zamordowani w Europie tylko dlatego, że są Żydami. Spodziewamy się kolejnych takich ataków. Dlatego apelujemy do naszych braci i sióstr. Izrael to wasz dom. Przygotowujemy się na masowe przyjęcie imigrantów z Europy. Premier zapowiedział, że rząd przeznaczy 180 milionów szekli na pomoc Żydom w osiedlaniu się w Izraelu. Tymczasem naczelny rabin Danii skrytykował oświadczenie Benjamina Netanyahu. Jair Melchior powiedział, że terror nie jest powodem, by wracać do Izraela. Równocześnie jednak radykalna grupa osadników z terenów palestyńskich Rada Mieszkańców Samarii umieściła w internecie obrazoburczy film porównujący Europejczyków do nazistów. W animowanym klipie występuje postać Żyda, który za pieniądze sprzedaje Niemcom informacje, a film kończy się słowami: Europejczycy mogą wydawać się inni, ale dla nich jesteście tacy sami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że w Izraelu trwa kampania przed marcowymi wyborami parlamentarnymi, a oskarżenia o antysemityzm pojawiły się już po styczniowych zamachach w Paryżu. Napastnicy zaatakowali wtedy m.in. sklep koszerny w stolicy Francji. Drugie życie starych kasetowych magnetofonów. Krakowska biblioteka prosi, żeby tych nieużywanych już odtwarzaczy nie oddawać na elektrozłom, ale przenieść, bo są bardzo potrzebne m.in. starszym czytelnikom. A właśnie kaseta jest dla nich jedyną możliwością kontaktu z książką, wyjaśnia Grażyna Motyka z czytelni książki mówionej i brajlowskiej. Osoby starsze stanowią właściwie tak gdzieś około 80% naszych czytelników i są to ludzie, którzy po prostu zwyczajnie mówiąc nie radzą sobie czasami z odtwarzaniem książek nagranych na płytach. Jest kasetka, a to jest Agata, takie radyjko niskiej klasy. Sprawa przedstawiała jej się następująco. Edward podjął pieniądze z kasy na spekulacje, licząc, że rychło zwróci. Przez te 10 lat ja przeczytałam ponad 1000 książek i są rewelacyjne. Nowy kaseciak to chyba trudno dostać. O ile wiem, to już właściwie no naprawdę bardzo trudno. Może jeszcze gdzieś w komisach, ale chyba w sklepach już ich nie ma. A w zbiorach Krakowskiej Biblioteki Wojewódzkiej jest ponad 15 000 tytułów nagranych na kasety. W Nowym Jorku jest coraz więcej multimilionerów, a wraz z nimi przybywa specjalistycznych agencji oferujących im różnorodne usługi. Najlepiej zarabiają prywatni psychoterapeuci i trenerzy. Są na każde zawołanie, podróżują z zestresowanymi milionerami. Godzina ich pracy kosztuje $400. Dużą popularnością cieszą się również nianie dla psów, za które płaci się agencji niewiele mniej niż za nianie do dzieci. Można też wynająć osobistego asystenta, czyli człowieka od wszystkiego, który zarabia ponad $300 za godzinę. Niepisane hasło agencji oferujących wszechstronne usługi dla najbogatszych brzmi: jeśli nie masz takiej kasy jak oni, korzystaj z ich pieniędzy. My zapraszamy na kolejny serwis w Trójce o 17. W nocy słabe opady śniegu na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. W Suwałkach -9, w centrum kraju około -4, na południu i zachodzie -2 stopnie. Jutro na zachodzie będzie najwięcej chmur, ale tam najcieplej, +3, +4. W centrum kraju około 1 stopnia, na wschodzie miejscami nawet -5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu, producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja dziś, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Heba. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do -30%. Więcej na heba.pl. Patroni L'Oreal Paris, Garnier, Mixa. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Heja ho! Fiorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz. Heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fiordę wnet łapiesz, hej, aho! Suplement diety Fiorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, hej, aho! Ale i naturalną laktoferynę, hej, aho! Oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fiorda i kłopot z gardła. Hej, aho! A dla dzieci pyszna malinowa Fiorda Junior. Walentynki w sklepach kosmetycznych Heba. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na heba.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To bardzo miło, że Państwo zostali z nami na tę drugą odsłonę siesty. Marcin Kedreński. Ja się jakoś specjalnie temu nie dziwię, bo ostatnim dźwiękiem odsłony pierwszej był głos Marizy. No a cóż, to jest głos, z którego się długo nie można otrząsnąć i człowiek tylko chce więcej i więcej i więcej. No to proszę bardzo. To było nagranie z takiej płyty połączonej zresztą z DVD, co nie jest bardzo bolesne w przypadku Marizy, bo patrzy się na nią bez przykrości. To jest DVD z koncertu Mario Pacheco i jego grupy Club de Fado z gośćmi. Wśród tych gości Mariza między innymi, ale także nasz dobry przyjaciel Camané na przykład. Mario Pacheco to jest wybitny gitarzysta grający na słynnej tej gitarze portugalskiej, ale dla nas także kapitalny kompozytor, który dla Marizy napisał serię zachwycających zupełnie pieśni, między innymi tę, której słuchaliśmy na końcu odsłony pierwszej, jak i tę, którą Mariza chciałaby Państwu wykonać w tej chwili. Przypominam, Mariza zapewne sięgnie po ten utwór także 26 kwietnia na naszym piątym trójkowym Siesta Festiwalu w Gdańsku w Filharmonii. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintais profundos, caminhais aliado. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por penhascos pretos atrás e de fronte, caminhais secreto. Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais liberto, caminhais liberto, caminhais. Do vale montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por índios caminhos, por rios sem ponte, caminhamos sozinho. Do vale montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por enquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro longe, por prados desertos, rios pretos por rios ai minha vez ai me Mariza, 10 lat temu gościnnie u Mario Paszeko w takim pałacyku pod Lizboną. Piękne DVD, bardzo serdecznie Państwu polecam. Kto na gitarze portugalskiej zagra w zespole Marizy 26 kwietnia na naszym trójkowym Siesta Festiwalu w Filharmonii w Gdańsku? Nie umiem jeszcze powiedzieć, ale podejrzewam, że będzie to wielki w całej dwuznaczności tego słowa Zemanel Neto. A także podejrzewam, że na basie akustycznym pojawi się Jami, nasz więcej niż dobry siestowy znajomy, który, przypomnijmy, na pierwszym Siesta Festiwalu występował w swoim autorskim składzie na Nocy Afrykańskiej w klubie Parlament. W tym roku podczas Nocy Afrykańskiej, podczas tych słodkich pląsów na sam koniec naszego muzycznego święta w klubie Parlament Charlotte Dipanda po raz pierwszy w Polsce. Noc afrykańskich pląsów, tradycyjna już ostatnia noc Siesta Festiwalu, 26 kwietnia, klub Parlament w Gdańsku. Świetne miejsce, nawiasem mówiąc, Jeśli państwo jeszcze nie byli, proszę zajrzeć. Charlotte Dipanda, pierwszy raz w Polsce. Charlotte z Kamerunu, Marisa z Mozambiku i Neuza z Wysp Zielonego Przylądka. A to trzy wspaniałe dziewczyny, wielkie damy afrykańskiej piosenki. Neuza, na aż co mnie ogromnie cieszy, zdumiewa, bo w końcu państwo jej nie mogą znać tak dobrze. Jest także w Polsce po raz pierwszy na naszym festiwalu. Ale Neuza pojawi się na aż dwóch koncertach. Tak szybko chcieli ją państwo zobaczyć o godzinie 20, że jest szansa, by ją zobaczyć także o 18 w sobotę. Neuza w sobotę właśnie 25. Radzie dupa! Jest nie mundzie burgie, mundzie ekipari bukaterdy sypa. Urre! Oj, mama, nie furdła. Lasciate giù chi spia di bascio, lasciate giù chi spia di bascio, ma friate ben tu che ragazza busaia. Oh Michel, cote di sema, Michel Munundabu per albedeve, lingua radegno chi batte la mia, ma mercato in te nel cacchio e cabes, se per Charrola na pedra, cuque que creche. Mamanha casti, mamanha destino. Vim bem de morada, vim cair morador. Dá-me pra casa, come mofino. Já deita na chão, formiguinha nhame. Mofino l'baca, por tempo capricanha. Nega chocolate, perdi o velho. Sabe que tá fraco, esse que tá fácil. Se mundo vi, a mim te abandona. O tem que pedir perdão. Vá fazer sim. Reza três Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem fez marido um livro, é bizarro romance. Ouro na mão, cheia no rubeiro. Coragem fechada na casa. Dá bem tente ser corpo bonito, sabe de braça, cabelo fino, sabe cor é bom, boca bonito, sabe dar um beijo, ai se deixa, ai se deixa, oh Michel Mitchuma, boneca cudim, passe macindabu, botaneca tumba, amissimo lá. Tu me terra tutti, hai cintura boneca, sabe corremo. Neuza se mudar, tu me deve fazer festa. Ai, peito o boba, sabe tu me colo. Só tinha um que tá parado, a mostrar-me onde mais um cozinho. Peña jampan katuma Ais kata morre Banya abuna magit Fazer buargi Jibu joga dimi Amu Ami jasta gravar Eka pouco feia de que jibu fran Nta banya kami Soja de kabungolong katufura katamata Estaba propi Jan oji Kanyo badili Kanyo badili Kanyo badili Neuza na festiwalu w sobotę 25 kwietnia. No a ten kaboverdyjski szał jest już na siesta festiwalu jakąś tradycją, która cieszy, bo przecież bawili się państwo i z Titu Paryszem i słuchali Sary Tavares i Lury i Nancy Vieiry i wreszcie Mayre Andrade chyba w zeszłym roku, prawda? I skoro tak było przed rokiem i skoro tak ją państwo pokochali, że aż chcieliście jej posłuchać na dwóch koncertach, to w tym roku Mayra Andrade powraca w preludium do festiwalu, czyli w naszej trasie Siesta w drodze. Będziemy w 20 dniach marca w państwa okolicach. Zaczniemy w Łodzi, potem będziemy w Bielsku, potem we Wrocławiu i wreszcie w Warszawie tradycyjnie już w Teatrze Studio. Também contava uma história de um amor que nasce hoje entre um céu que cata em estrela e um rubeira só com pedra. Tanto história pan contava de força de sentimento, de cor e de um rabelado com um mocinho de mindeiro, desamor que junta as peto pra tudo eternidade. Também cantava uma história com certo melancolia, panflau com Zé que é saudade de minha cabo que é caverde. Tanto história pan cantava sobre filhos de Atlântico, cote pedra tra alegria de seus grãozinhos de terra que aparece lugar no mundo, mas e nós que cabo verde. Tanto história pra cantar. Deixa bem contar uma história. Mayra Andrade na naszej trasie Siesta w drodze, preludium do Siesta Festiwalu w 20 dniach marca. No dobrze, jeszcze pół godziny nam zostało tego siestowego muzykowania, co oznacza, że najwyższy czas, by włączyć stare radio. Now, ladies and gentlemen, we have a little novelty here for you this evening. We'll have a little argument between the saxophone and the trumpet. Of course, these cats just told me they're gonna get away. And the little trumpet just said it's gonna do the same. Ain't that right, little trumpet? Say, yes, sir. Oh, that little devil. But before we riff, we're gonna chirp a few for you this time. So get your chops together, boys. While we mug lightly, slightly, and politely. Chinatown, my Chinatown, where the lights are low. Oh, my Chinatown, drifting to and fro. Chinatown, my Chinatown, Chinatown, Chinatown. Oh, you rascal, you. Chinatown, oh, but my Chinatown. Look out there, saxophone. What's the matter with you? Let's go. Look at them cats getting away. Look like they're after me. Look at y'all. But I'm ready. I'm ready. So help me. I'm ready. Look out here. Armstrong u progu lat 30. No i szczerze mówiąc, teraz resztę siesty najchętniej spędziłbym tak, że włączam dalej tę płytę, wykładam się tutaj w fotelu w naszym studiu przy Myśliwieckiej i słucham sobie Louisa z nadzieją, że Państwu też to sprawia przyjemność. No ale ponieważ ja muszę tutaj pozorować jakąś pracę radiową, jakiś trud prezenterski, to jednak spróbuję żonglować tymi płytami, wyjąć jedną, włożyć drugą, wiedzą Państwo. Ale żeby też pozostać troszeczkę w nastroju, to może ułożymy sobie teraz taki tryptyk nowoorleański, żeby Louis też miał z tego frajdę. To jest piosenka, która z jego legendą się kojarzy. Jak zresztą chyba cała muzyka nowoorleańska. Dość powiedzieć, że Państwo znają ten temat od wczesnego dzieciństwa, idę o zakład. To jest Bob French, taka wielka postać muzyki nowoorleańskiej, band leader przede wszystkim, perkusista i taki spiritus movens wielu rzeczy, które się działy w mieście od niepamiętnych czasów. No a w jego zespole gościnnie m.in. przy fortepianie Bagatella Harry Connick Jr., a z saksofonem Branford Marsalis. the saints go marching in, when the saints go marching in, you know I wanna be in that number when the saints go marching in. When the sun refused to shine, when the sun refused to shine, you know I wanna be in that number when the saints go marching in. Once I had a little brother, he used to walk, he used to talk and play with me, but now he's been converted, he's turned his back on me. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, you know I wanna be in that number when the saints go marching in. Oh, when Branford Marcellus, when Branford play his horn, you know I wanna be in that number. Here comes Branford down the aisle with his saxophone. Here comes Trombone Shorty with his trombone down the aisle. Here come the chocolate man, y'all. On his back. Thank you. takes it home. When the band takes it home. You know I wanna be in that number. Here come the band, y'all. Here come the band, here come the band. Bob French, gościnnie Branford Marsalis i tradycyjna muzyka nowoorleańska, bo taki zamierzaliśmy sobie ułożyć tryptyk i proponuję, byśmy z tej ścieżki tak ambitnie sobie wyznaczonej nie schodzili. Niech pojawi się teraz, zostańmy w rodzinie, Wynton Marsalis, który sięgnie po muzykę z... No, z tego przepastnego zbioru najcenniejszych nowoorleańskich tradycyjnych utworów, nagrań, postaci, jeśli państwo chcą. I obok Armstronga z całą pewnością będzie to Jelly Roll Morton. Wynton nagrał kiedyś taką płytę w całości poświęconą twórczości Mortona i to dobrze, bo ile Lou jest noszony na rękach, czemu trudno się dziwić, no w końcu. To nie tylko geniusz, ale i wdzięk sam. To Jelly Roll Morton jakoś w pół zdaje się zapomniane. No ale dzięki takim przedsięwzięciom jak to Wyntona mamy szansę wracać do jego muzyki. Ten temat nosi tytuł, jak żeby inaczej, New Orleans Bump. Wynton Marsalis grał Jelly Roll Mortona. Muzyka sprzed 100 lat, a brzmi, przynajmniej moim zdaniem, tak współcześnie. Choć może powinienem powiedzieć, że brzmi poza czasem. A to byłby chyba większy komplement, bo z tymi współczesnymi brzmieniami to ja się tutaj w sieście tak umiarkowanie przyjaźnie i one mi się zawsze wydają z góry skazane na dosyć szybkie zapomnienie, błyskawiczne starzenie, ale żeby mnie państwo nie posądzili o jakąś szczególną stronniczość, to na koniec tego naszego tryptyku noworleańskiego chciałbym taką smuszkę brzmień współczesnych wpuścić przez nasze prawie już zamknięte drzwi. To jest Trombone Shorty, czyli Troy Andrews przede wszystkim, on tak się nazywa, ale mi się wydaje przynajmniej, bo wszystkim jest znany jako Trombone Shorty w każdym razie, co też sugeruje dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest niewielkiego wzrostu, a po drugie, że gra na puzonie wyśmienicie. Czemu wielokrotnie dał wyraz, ale to mu nie wystarczyło i postanowił także się zająć taką współczesną, noworleańską muzyką big beatową. Ale szczęśliwie od czasu do czasu też sięga w głąb swoich doświadczeń z Delty i jest taki utwór na przykład Vieux Carré, zapewne odnoszący się do tych starych francuskich dzielnic Nowego Orleanu. To jest drobiazg, dwie minuty z kawałkiem, mam nadzieję, że państwu nie sprawi przykrości. Trombone Shorty. Prawda, że przyjemnie? Trombone Shorty, Vieux Carré. A na koniec jeszcze takie dwa drobiazgi. Najpierw zaśpiewa Olivia Ruiz, a potem ja się z tego wytłumaczę. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. For shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile is something he can see. Is something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares. Najwyższy czas sięgnąć w sieście po tę płytkę, bo wyjątkowo przyjemna. Składa się z 10 utworów, niegdyś napisanych dla, przez lub kojarzonych z Niną Simone. Ten album nosi tytuł Round Nina i rozmaite postacie, mniej lub bardziej miły i państwu znane, sięgają po te dawne utwory i tworzą z nich zupełnie nowe, ujmujące moim zdaniem perełki. A zatem na koniec dzisiejszej siesty jedna z najbardziej świetlistych postaci w historii naszego trójkowego siesta festiwalu, Melody Gardot, sięgnie po pieśń For Women. Przypominam, że w tym roku w festiwalu Paulo Flores, Neuza, Helder Moutinho na nocach Fado, Charlotte Dipanda nocą w parlamencie i oczywiście Marisa w niedzielny wieczór. No ale to dopiero w kwietniu. Dzisiaj Melody, ja się nazywam Marcin Kydryński, czekam jak zawsze za tydzień. What do they call me? What do they call me? My name is unsettled. My skin is yellow. My hair is long between two worlds. I do belong. Oh, my father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. Has been too rough.